Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Koncert odbył się 12 kwietnia w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to spotkanie i życzę spokojnego wieczoru z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 18 kwietnia. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Burze nad Podkarpaciem, prawie 200 interwencji strażaków, nikt nie został ranny. Polska wprowadziła zakaz sprowadzania zwierząt i produktów z Węgier, które mogą przenosić pryszczyce. Są zarzuty dla sprawcy rasistowskich ataków na kibiców podczas meczu Odry-Opole z Wisłą Kraków. Około 200 interwencji w związku z nawałnicą przechodzącą nad Podkarpaciem. W Przemyślu zalany został stadion klubu Czuwaj Przemyśl. Pod wodą jest cała murawa oraz część budynków. Odwołano planowany na jutro mecz. Więcej o działaniach służb mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Nasze interwencje polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, budynków posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. W kilku przypadkach usuwaliśmy połamane gałęzie i konary leżące na jezdniach i chodnikach. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie przemyskim i jarosławskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Obecnie nawałnice przechodzą przez województwo lubelskie i zbliżają się do Mazowsza. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i lokalnie mogą się nawet pojawić trąby powietrzne. Polska wprowadziła zakaz sprowadzania zwierząt, a także produktów i przedmiotów z Węgier, które mogą przenosić pryszczyce. Wczoraj na Węgrzech wykryto 5. przypadek zakażenia wirusem. Stwierdzono go w stadzie krów 40 km od granicy ze Słowacją. Polska jest krajem wolnym od pryszczycy. Obecnie nie ma także podejrzeń wystąpienia tej choroby. Rozczarowanie, ale nie zaskoczenie, tak politycy koalicji rządzącej komentują decyzję prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację przepisów o mowie nienawiści. Zadowolenia nie kryją posłowie opozycji. Nowelizacja rozszerza katalog przestępstw z nienawiści o 4 nowe przesłanki: wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną. Sylwia Białek. Olbrzymia dawka hipokryzji, tak decyzję prezydenta komentuje Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu powiedział, że czas na reagowanie był wtedy, gdy ustawą zajmował się parlament. Niech mi odpowiada farmazonów o tym, że to jest bubel prawny. Przecież ja panu prezydentowi wysyłam ustawy do przeczytania po tym, jak Sejm je uchwalił, a zanim jeszcze nie trafiły do Senatu. Powinien włączyć się w ten proces. Decyzję skrytykował także eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak mówił, między innymi tak zostanie zapamiętana prezydentura Andrzeja Dudy. Ręce opadły, można powiedzieć. Duda na samym finiszu jest coraz bardziej przewidywalny. Zadowolenia nie kryje za to opozycja. Andrzej Ślipka z PiS-u tłumaczył, że ta ustawa stanowi zagrożenie dla wolności słowa. W moim przekonaniu obecne przepisy są wystarczające. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zadeklarował, że nie zrezygnuje z tego projektu. Co się odwlecze, to nie ucieczy, napisał w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sprawca rasistowskich ataków na kibiców podczas meczu Odry-Opole z Wisłą Kraków w Opolu usłyszał zarzuty. 19-latek jest podejrzany o stosowanie przemocy i znieważenie na tle rasowym. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Jedną z pokrzywdzonych osób jest czarnoskóry były piłkarz Odry-Opole Lukas Klemens. O szczegółach mówi Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej. Fabian O. jest podejrzany o stosowanie przemocy wobec dwóch osób z powodu ich przynależności rasowej oraz znieważenie trzeciego pokrzywdzonego również z powodu koloru jego skóry. Czyny zarzucone podejrzanemu mają charakter chuligański, ponieważ zostały popełnione publicznie, bez powodu, z okazaniem rażącego lekceważenia porządku prawnego. Fabian O. dostał dozór policyjny, ma zakaz opuszczania kraju i zakaz wstępu na wszystkie masowe imprezy sportowe. Kwestia ceł i wojna w Ukrainie były głównymi tematami rozmów wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z premier Giorgią Meloni. J.D. Vance wraz z rodziną jest z 3-dniową wizytą w Rzymie. Piotr Kowalczuk. Spotkanie w cztery oczy trwało godzinę. Potem dołączyli włoscy wicepremierzy Antonio Tajani i Matteo Salvini. Po zakończeniu rozmów nie przekazano mediom żadnych informacji ani komentarzy. J.D. Vance przed spotkaniem powiedział, że tematami rozmów będą cła, a także kwestie związane z wojną na Ukrainie. Amerykański wiceprezydent wziął potem udział w nabożeństwie Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra.

98, jeden z najbardziej płodnych autorów lat 90. Przez 5 lat nieustannego przemieszczania się z miejsca do miejsca, tworząc w różnych domach wokół Nottingham, udało mu się wyczarować ponad 450 piosenek. Stephen Jones, dla którego 4-śladowy magnetofon był trochę niczym taka teczka do zbierania dźwiękowych opowieści. Proszę nie regulować radioodbiorników. Kolejne notowanie pierwszej trójki listy przebojów w poniedziałek wielkanocny po godzinie 19. Oczywiście w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego zapraszam serdecznie. A przed nami pora wyciszenia w trójce. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 22. Z tym albumem jest trochę jak z zaostrzonym apetytem. Gdy posmakuje się raz, nie tak łatwo się oderwać. Druga część trylogii Roberta Smitha obok Pornography i Blood Flowers. Modlitwy o złoty deszcz. Prayers for Rain. Z Robertem Smithem spotkamy się jeszcze dzisiaj przed 22, a będzie to najdłuższy fragment albumu Disintegration. A Państwo już pewnie się domyślają, o jaki utwór chodzi. In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy Family. And the sad thing is they could try to finish it, but I don't think they'll ever do it. the fates may have in store. Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that may be? How should we know? Kiedy zwiedzał Barcelonę, tak bardzo zachwycił się La Sagradą, że ten album wraz z Alanem Parsonsem nazwali na cześć nieodżałowanego mistrza Gaudiego. Być w Barcelonie i nie zobaczyć La Sagrady Familii, to trochę jak być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Zresztą ten utwór jest tego najlepszym dowodem. Pora wyciszenia w programie trzecim do godziny 22, a teraz David Tibet. Mało kto potrafi swoje wady i swoje szaleństwa przełożyć na coś tak wartościowego. harsh house. Just craters for Albion and shriek. Were we drowned? Yes. Cynic Christmas at the Owl. Create Christ Cosmo. This was your time with signs. You. In the dead forest, your lips like planet green. Rocket dreams on your two lips. Fronded like the world, as plastic. Like silverfish, your teeth as brains. Your eyes breathe deep in the Skittle Hills, night like a lock. Pazuzu to nie tylko zasługa Davida Tibeta, ale też Martina Jufglowera z King Joke, z którym spotkał się po ponad 25 latach, żeby znów tworzyć, żeby znów niepokoić. Dobry wieczór w jedyny taki dzień w roku, kiedy smutek przeplata się z nadzieją, napisała pani Agata. Mogą państwo pisać, to wieczór wyjątkowy, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dzisiaj do 22 w Trójce zanurzamy się w muzyce ciszy. zamijanie, rozczarowanie, niespełnienie młodzieńczych marzeń. I tak właśnie dzieje się na tym albumie na The Division Bell. Dobrze znany Marooned, ale jeszcze dziś pojawi się jeden utwór z tego albumu. Jaki? Zdradzać na razie nie będę. Pozdrawiamy tych, którzy zmierzają do rodzinnych domów. Proszę dać znać i proszę jechać bezpiecznie. Thank you. zagubiony, a w górze ludzie pozostawieni sami sobie, zagubieni w kosmosie. Kto zapali światło, by pokazać na drogę? Potrzebujemy kogoś właśnie teraz, dziś. Potrzebujemy odpowiedzi, by w coś wierzyć, a my znowu w samotności, zagubieni w przestrzeni. Baby, held the waves, babe. jednym z wywiadów Mark Hollis słusznie zresztą zauważył, że cisza jest czymś, czego boi się większość ludzi. Być może to dlatego, że stwarza im przestrzeń do rozmyślań, a przecież my sami niekoniecznie czujemy się z tym wygodnie. Mark Hollis, wspomnienia jego utraconej młodości i słowa skierowane do Renee jakoś tak inaczej w Wielki Piątek wybrzmiewają. Pani Alina napisała, że cały rok czeka na audycję Wielki Piątek, bo właśnie dzisiaj zupełnie inaczej docierają do niej te dźwięki. Idealna okazja do tego, by nieco zwolnić, by zanurzyć się w świat dźwięków, które dotykają duszy. I tak będzie w programie trzecim do godziny 22. A do 20 dzisiaj, teraz przed nami fragment albumu, który jest tak bardzo adekwatny do Wielkiego Piątku.